بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه، وبعد، حقيقة miongoni mwa miza na alama ambayo huipambanua hali dhidi ya hali nyingine kwa msikiti wetu huu Masjid al-Faruq al-Akbar, lau kama wangaliteka baadhi ya masalafi wakanifunga kitambaa cha uso kikali kizito kisichoonesha, wakanitia kwenye gari yao nyeusi yenye tinted kali, wakanizungusha kwenye ile roundabout ya Michenzani mara 50. Masalafi hawa wakanileta katika msikiti baada ya ikama, wakamwambia ingia na kitambaa chako cha uso, alafu nikasali salatu al-maghrib kama hii, alafu wakaniuliza kwenye sikio langu, msikiti gani huu? Nitawaambia huu ni Masjid al-Faruq, kwa sababu ya raha na uzuri wa kisimamo cha sala na khushu'i na unyenyekevu katika msikiti huu. Sijawahi kuona msikiti mithili ya huu katika visiwa hivi vya Zanzibar. Kwa hiyo katika miza ya msikiti wetu huu ni khushu'i na unyenyekevu na maimamu kutokuwa na papara, kiasi kwamba kipindi na swali inanijia khayali kwamba lau kama kuna mtu ameoa alafu eti akawa amepanga jirani na msikiti huu, amemuingiza bibi harusi chumbani kwa madai kwamba ngoja nitoke mara moja nikapate rakaa alafu nirudi, huenda sala yake ingelikuwa na mushkil, kwa sababu anasali mtu ambaye ni mustaajil, anakupa na ana yake haraka, atatokwa na khushu'i mithili ya khushu'i ambavyo inamtoka yule mtu ambaye ana njaa kali na ametengewa chakula alafu anasikia ikama. Mithili ya kuondokwa khushu'i mtu yule ambaye anasali, wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan, anasumbuliwa na vichafu viwili, haja kubwa na haja ndogo, huyu ataondokwa na khushu'i. Kwa hiyo kadhalik, ambaye atakuwa ni bwana harusi akaja na mke wake mtaa jirani na msikiti huu, akaona amwache mara moja aje asali, atakuwa kalmumbath la ardhan qata wala dhahran abqa, atakuwa ni sawa na yule aliyezungumzwa na hii hadithi ambayo ina makali, inna hadha ad-din matin fa'ughilu fihi birifq fa innal mumbath la ardhan qata wala dhahran abqa, hakika mwenye haraka la ardhan qata, hakito katika kipande cha ardhi kwake ili atembee na afike haraka. Anataka kwenda kwa haraka Dar es Salaam, kwa hiyo akaomba kikatike kipande cha bahari ili ardhi ya Zanzibar iungane na ardhi ya Dar es Salaam, asiwe na masafa marefu. Wanasema la ardhan qata, hakito katika kipande cha ardhi kwake ili atembee mapema. Wala dhaharan abqa, na kwa kuwa ana haraka amepanda mnyama, hatombakisha mnyama wake, kwa sababu atakuwa anampiga sana ili akimbie sana. Kwa hiyo mnyama atakufa, hatofika, na wala hakitokatika kipande cha ardhi ili afike mapema. Huyu ni mumbath, mustaji. Mependa nitangulize maneno haya katika fursa hii kuonesha fadhila ya msikiti wetu huu. Ndio msikiti wa kwanza mimi kufika Zanzibar kuzungumza miaka hiyo. Alhamdulillah, msikiti una nuru ya tulaba al-ilm. Allah aubariki huu msikiti, na awabariki wasimamizi wake, na awabariki wale wote ambao hutoa vyao kwa ajili ya kuimarisha na kuboresha msikiti wetu huu. Mada ambayo nilitangaza kwenye khutba, baada ya kuona khutba muda haukuwa rafiki kwangu, na nilikuwa na mengi ya kuzungumza katika khutba ile, basi nikaona nimalizie insha Allah Taala katika fursa hii ya muhadhara huu ma baina al-maghrib wal isha katika msikiti huu al-Faruq al-Shamikh. Mada yetu kwenye khutba ya Ijumaa ilikuwa ni mahabba ya masahaba, mapenzi ya masahaba kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hili kila mja na muungwana analijua na analifahamu, jinsi gani masahaba walimpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Jana tuliona katika ile khutba kwamba walikuwa tayari kujitoa muhanga kwa ajili ya kubakia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tuliwaona wale maansari saba ambao walimhami Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakahatarisha maisha yao, wakauawa wahid til wal akhar, moja baada ya mwingine mpaka wakamalizika sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabashiria pepo, man yarudduhum anna walahu aljanna, tayari alisha wabashiria pepo. Kadhalika ujasiri aliofanya Mus'ab bin Umayth radhiyallahu ta'ala anhu, baada ya kuona mkuki umerushwa umeelekezwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akajitoa yeye mbele na radhiyallahu ta'ala anhu, mkuki ukamwingia tumboni ukamtoka mgongoni, akawa Mtume anampokea huko anakata roho Mus'ab bin Umayth, na kanzu ya rasuli kawa imeroa damu. Haya yote ni mapenzi na mahaba ya hali ya juu kwa unayempenda, kiasi kwamba unautoa uhai wako kwa ajili yeye abaki hai. Sasa leo insha Allah Taala tutaangalia baadhi al-ahadith kadhalik ambazo hujulisha juu ya mapenzi ya masahaba kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anas ibn Malik radiyallahu Taala anhu anatusimulia jinsi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyoingia katika ule mji wa Madina. Ilikuwaje hali ya Madina, na alipofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwaje hali ya mji wa Madina, na vipi zilikuwa hali zao. Hadithi yake ameitaja al-Imam Abu Abdullah ibn Majah, na amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwamba anasema Anas ibn Malik, لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. Haya ni maneno yanatoka kwenye kinywa cha mpenzi akimzungumzia mpenzi wake. Anasema Anas, ilipofika ile siku ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika siku hiyo aliuingia mji wa Madina, adaa minha kullu shay, kila kitu katika mji wa Madina kilitoa mwangaza kwa nuru ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na baraka iliyoingia katika mji wa Madina. Na ilipofika ile siku ambayo mata fihi, Mtume alifia ndani yake siku hiyo, adhlama minha kullu shay, kila kitu kilipatwa na giza. Haya, kama tulivyosema, ni maneno ya mpenzi akimzungumzia mpenzi wake. Anasema, na pale tulipokumuta mikono yetu kuifuta michanga, pale tulipoikumuta mikono yetu kuifuta michanga, michanga iliyotokamana na kumfukia Mtume sallallahu alaihi wasallam au kuingiza mchanga kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatukuyafanya hayo. Yani baada ya kutokea hayo tulizipinga roho zetu, kwa maana tukaona mioyo yetu imeshageuka kutoka kwenye hali kwenda kwenye hali nyingine, kutoka kwenye hali ambayo tuko naye Mtume sallallahu alayhi wasallam tunapokhtalifiana twamkimbilia, sasa hayupo. Sababu masahaba walikuwa idha dilahammat alayhim alkhutub dhahabu ilayhi, wanapobanwa na mambo humkimbilia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Likitokea lolote, mpaka likitokea la mzazi na mwanawe, basi mzazi anamkimbilia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia alipokuwa anatoka mama yetu Sauda bintu Zam'a radhiyallahu anha kutoka ndani ya nyumba yake kwenda kukidhi haja nje ya nyumba, akaonwa na Umar radhiyallahu ta'ala anhu, akamwambia ya Sauda, undhuri kaifa takhrujina fa wallahi ma takhfaina alaina. Sauda, angalia, angalia huu utokaji wako huu, wallahi wewe hujifichi kwetu, wewe ni Sauda. Kamkirahisha, akamkimbilia Mtume sallallahu alayhi wasallam kumshtakia maneno ya Umar, kipindi Rasuli alayhi salatu wassalam yuko kwa Aisha, tena amemlalia mapajani mkewe Aisha na mkononi mwake ana mfupa wa mguu wa mbuzi wa mbele anatafuna. Rah ar yataarra, kumbe ya Rasulullah araaita ila Umar, ewe mtume wa Allah umemwona Umar? Yani anavyotuambia Umar, Umar amenambia kadha wa kadha wa kadha. Fa akhadhahu ma yaakhudhuhu min alwahy, ikamjia mtume sallallahu alayhi wasallam ilhali inayomjia pale anapoteremshiwa wahy, kisha akazindukana akasema kumwambia Sauda, إن الله قد أذن لكن في قضاء حوائجكن. حقيقة الله سبحانه وتعالى أموطى إذيني juu ya kukidhi haja zenu. Yani usimjali Umar, kampata wa kumshtakia. Kadhalika mzee Amr bin al-As alipomwozesha kijana wake binti mwenye nasabu nzuri ya Kikuraish, akachelea juu ya hali ya Abdullah na ibada, hali ya Abdullah na kusoma Qur'an, hali ya Abdullah na kufunga mchana, kwamba huenda hakufanya lolote kwa bibi harusi. Akamtembelea mkwewe, hali yako mama vipi, hali ya Abdullah na wewe? Akamwambia Abdullah ni mja mzuri aliyoje kwa Mola wake, hajui shuka yetu wala kitanda chetu. Akakasirika mzee Amr, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimshtakia Abdullah. Kwa maana uwepo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni manfaa kwa masahaba katika kila jambo, liwe jambo hilo la taallak na mambo ya kiakhira, liwe jambo hilo la taallak na mambo ya kilimwengu. Kwani hamjui nyinyi lile tukio la Zubair ibn al-Awwam na yule Ansar, mzozo wao juu ya mifereji ya maji na kunyesheleza mashamba yao? Shamba la Zubairi liko kwenye mwinuko na shamba la Ansari liko chini, maji yakitiririka kwenye mfereji ule wa mwanzo, ambaye akanyesheleza shamba lake ni ambaye yuko juu. Na ndivyo ilivyokuwa, Maansari akaonelea kwa nini aanze yeye huyu Zubairi, wakazozana. Jambo la kidunia, lakini Allah aliniteremshia aya kwenye Qur'an, walipokwenda kwa Rasul alayhi salatu wassalam akasikiliza, akamwambia Zubair, nyosheleza kwa maji shamba lako, kisha ukimaliza Zubair, arsili lma ila jarik, yaruhusu maji yamwendee jirani yako. Huk ad kutoka kwa Rasul alayhi salatu wassalam. Muansari mwanadamu si masum, akamwambia Rasul alayhi salatu wassalam, hakamta lahu in kana labnu ammatik, yani umemshindisha Zubair awe ameshinda kwenye kesi hii kwa kuwa Zubairi ni mtoto wa shangazi yako Sofia. Akaghadhibika Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia nyosheleza shamba lako ewe Zubairi, thumma ihbisil ma, kisha maji uyazuie. Anamadabisha. Kwa nini? Kwa sababu yastaajilu shay' wa yastaajilu al-amra qabla awani fayuqabu bihirmani. Allah akateremsha aya, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadai wa yusallimu taslima. Na apa kwa dhati ya Mola wako ewe Muhammad. Allah ameapa katika aya hii, aqsama bidhatihi al-aliyya, ameapa kwa dhati yake iliyo juu, na ni nadra, nadra mara chache Allah kwenye Qur'an anaapa kwa dhati yake, mara chache. Mara alizoapa kwa dhati yake haivuki idadi ya vidole vya mkono. Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in. Lakini hapa akaapa subhanahu bidhatihi al-aliyah, naapa kwa Mola wako ewe Muhammad, la yu'minun, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani. Hivi ndivyo wanavyotafsiri ahlu sunna, hawawezi wakawa ni waumini wakamilifu wa imani mpaka wakufanye wewe Muhammadi kuwa ni hakimu katika mizozo inayotokamana na wao. Thumma, kisha wewe unapohukumu mizozo yao, unapoondoa utata wao, la yajidu fi anfusihim haraja, lazima yapatikane haya, isipatikane kwenye nafsi zao na mioyo yao, haraja ay dhiqa, isipatikane dhiki, kwamba kuna uzito fulani uko nao, umekubali kwa shingo upande. Aa, huyu sio hakimu George, huyu ni hakim Rasulillah ambaye watakiwa usarende. Kwa hiyo ondoa dhiki katika nafsi yako, isipatikane kwenye nafsi zao haraja, kwa maana dhiq mimma qadait, kutokamana na hukumu uliyoitoa. Wayusallimu taslima, na si hilo tu, wasalimu amri, hali ya kusalimu amri, yaani kana kwamba huna kitu, kana kwamba hakukuwa na kitu, kana kwamba hakutokea kitu. Wa illa, hawaondoki wawili kwenda kwa hakimu, ila kila mmoja anadhani kwamba haki ni yake, twende twende, alafu yachukuliwa haki kutoka kwake, anapewa mwingine kibinadamu kujenga dhiki katika moyo. Allah anasema hawawezi wakawa ni waumini hawa wakamilifu wa imani mpaka wasiwe na hiyo hali. Wamekwenda kwa rasul kwa mzozo uliotokamana na jambo la kilimwengu. Kwa hiyo uwepo wa rasuli alayhi salatu wassalam kwa hawa masahaba neema, manfaa. Sasa huyu amekufa, ndio maana yakamtoka huyu sahaba haya maneno. Alipokuja mtume kwetu sallallahu alayhi wasallam, adaa minha kullu shay, falamma dafanna, tulipomzika, adlama minha kullu shay, na pale tulipokung'uta mikono yetu michanga, basi tulizipinga roho zetu, kwa maana si roho zile ambazo zilikuwa zikitangamana kimaisha na mtume sallallahu alaihi wasallam, kiasi kwamba tunapozozana yupo wa kutuondolea mizozo, kiasi kwamba yakitokea matatizo basi yupo tunayejidai naye. Kafa alaihi salatu wassalam, kafa yule ambaye wanapokwenda mahasimu wawili anamwambia wewe umepatia, wewe umekosea. Kwa kilichobaki ni jitihada zao, na kwenye jitihada kuna kupatia na kuna kukosea. Maneno haya yanamtoka aliyekuwa na mapenzi ya dhati na yule ambaye amemwacha. Ndio maana wakasema ahlul ilm, masahaba walikuwa wakimpenda sana mtume sallallahu alaihi wasallam, hubban jamma, pendo kuu. Wakana ashadda yawm alayhim yawma mauti, na siku iliyokuwa ngumu kwao masahaba ni ile siku ya kufariki kwake mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hii ndiyo hali ya kila muhib kwa mahabubu wake, hii ni hali ya kila muhib kwa mahabubu wake, yani mpenzi kwa ampendaye. Kuwa karibu naye lamfurahisha, kuwa mbali naye lamkera na lamuudhi. Hiyo ni alama ya mahabba. Na ndio maana yakawatoka baadhi ya sahaba maneno ya masikitiko wakimfanyia ridha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, kama alivyofanya Hassan ibn Thabit al-Ansari al-Khazraj radiyallahu ta'ala anhu, bali fanyia ridha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam katika maneno yake mashuhuri: ما بال عينك لا تنام كأنما أكحلت مآقيها بكحل الأرمد. كنا كما أنا من بيمت كلكوني مبونا ما تشوياكو هيلالي مبونا ما تشوياكو هيلالي يعني ونينجيه وسيكو ألف ما تشوبادو يكواز ونانيني ويوه kana kwamba macho yako yamepakwa wanja, wanja wa dawa ulio mkali unaobugujisha machozi kiasi kwamba jicho haliwezi kufumba. Hassan ibn Thabit al-Ansari akiwa anafanya ritha bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, jaz'an ala al-mahdi asbaha thawiya. Yamefanyika hayo kwenye macho yako ni kwa sababu ya mshtuko, jaz'a ya nafsi iliyokupata kwa sababu ya al-mahdi asbaha thawiya, kwa sababu ya mtume sallallahu alayhi wa sallama ambaye ameshafariki yuko kwenye mahala pake pa kupumzika, muqim. Ya khaira man wati alhasa la tab'udi, ewe mbora wa wale waliokanyaga kwa nyayo zao mchanga huu wa ardhi hii. Yani kama kuna waliobora waliokanyaga kwa nyayo zao ardhi hii, hakuna atakayemzidi mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya khaira man wati alhasa la tab'udi, usiwe mbali na sisi. Ameshazikwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema haya maneno Hassan ibn Thabit. Wajhi yaqika turba la fi laytani ghayibtu qablaka fi baqi'i alghurqadi. Uso wangu mimi utakukinga wewe na mchanga, yaani niko tayari mimi niwe humo ndani ulipo, nikuzuilie kwa uso wangu mchanga usikufike. Laiti mimi ghuyibtu qablaka fi baqi'i alghurqadi, natamani lau ningezikwa mimi kabla yako kwenye makaburi ya Baqi'. Yani kuliko wewe kunitangulia na pata na maswaibu haya, bora ningeanza mimi kufa ya Rasulullah. Ndio maana maneno yake kale mahabba haya, ghuyibtu qablaka fi baqi'i alghurqadi bi abi wa ummi man shahidtu wafatahu fi yawm al-ithnain an-nabiy al-muhtadi. Anasema nimtoe fidya au awe fida baba yangu na mama yangu kwa ajili yako ewe mtume, yule ambaye nimeshuhudia kifo chake siku ya Jumatatu ni mtume al-muhtadi mwenye uongofu. Fadhaliltu ba'da wafatihi mutaballidan mutaladidan ya laitani lam uladi, nikabaki kuwa ba'da wafatihi baada ya kufa kwake, mutaladida ay mutahayyira, nimetahayari, nikageuka kuwa baada ya kufa kwake nimetahayari, sijui la kufanya, mutaballida, nimechanganyikiwa. ya laitani lam uladi, e laiti mimi nisingelikuwa nimezaliwa na mama yangu. Ile mahaba, yani bora singelizaliwa kuliko kutangulia mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufa. أأقيم بعدك بالمدينة بينهم يا ليتني صبعت ثم الأسود. أأقيم بعدك بالمدينة بينهم نتاويزا مني بعد يكون ركفاك نيندليه كويش نهوا واتو هفا مدينة نتاويزا مني يا ليتني صبعت ثم الأسود. نتماني lao ningelipewa asubuhi na mapema sumu ya nyoka mweusi kafili ya mbali. Maneno ya muhib kwa mahabubu wake yanaonesha jinsi walivyokuwa na mahabba masahaba na mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ndio haya maneno yaliyomtoka nani? Anas ibn Malik. Na huyu huyu Hassan ana maneno akimsifu mtume sallallahu alaihi wasallam mashuhuri, wa ahsanu minka lam tara qattu aini wa ajmalu minka lam talid an-nisaa, mzuri kuliko wewe hayajawahi kuona macho yangu, wa ahsanu minka lam tara qattu aini qattu hayaja wahipo macho yangu kumuona mzuri akakushinda wewe, wa ajmalu minka na mzuri kukushinda wewe, lam talid an-nisaa bado wanawake hawajamzaa, bado wanawake hawajamzaa, khuliqta mubarra'an min kulli aibi, umeumbwa ukiwa umetakaswa na aibu zote, huna aibu, si aibu za alkhalqiya au aibu za alkhuluqiya, huna, mubarra, umetakaswa, umeumbwa umetakaswa na aibu zote. Beti ya mwisho wameitia illa baadhi ya ahli alilm, fa annama qad khuliqta kama tasha, kana kwamba umeumbwa kama ulivyotaka. Na wale walioikubali wameifanyia taawili kwamba ameumbwa kama alivyotaka, kwa maana lau angeliulizwa aumbwe vipi, basi asingelikuwa na zaidi ya ukamilifu huu aliopewa na Allah. Wale walioikubali wameifanyia taawili, na alikuwa ni mzuri alayhi salatu wasallam wa tabia hadith wala haraj, kwa umbile kadhalika hadith wala haraj. Na ndio maana Anas huyu huyu radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa akizungumza maneno juu ya mtume sallallahu alayhi wa sallama ya kwamba hajawahi, haujawahi mkono wake, ma masastu hariran qattu wala dibaja aliyana min kaffi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Uzuri wa umbile lake, sijawahi kugusa kushika hariri wala dibaj, hariri ngumu, dibaj alian, ambayo ni nyororo zaidi laini kuliko kiganja cha mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Maneno ya Anas ibn Malik. ولا شممت ريحا قط نوال سجواه كنوسا حرف يويوتي ولا عرقا ولا جاش أطيب من ريح عرق رسول الله زوري لن يكون كيا بزوري كلك حرف يجاش لم تمي والله صلى الله عليه وسلم. شيخ ربيع المدخلي afidhahu Allah ta'ala kwenye moja ya rasaili zake akisherehesha hii hadithi anasema, na harufu hii ya jasho la mtume sallallahu alayhi wasallama ni jasho la kiasili la umbile lake, sio kwamba akajitia manukato au ana mafuta, la, tokwa na jasho humkia alayhi salatu wasallam. Hili katika upande wa umbile lake.